ไม่เห็นนะว่าท่านยุ่งอย่ามากวนตอนนี้ดิ แต่ว่าท่านอนาสพ่อตาของท่านใช้ให้ผมมาบอกกับท ่ าน เอาละนั่งลงแล้วก็ว่ามาไม่อะไรนักเลยที่สำคัญมากจนกระทั่งอนาสถึงกับส่งคนมารบกวนสมาธิของฉันเนี่ย คือว่ามีผู้ชายคนหนึ่งในป่าแถวแถวเมืองยาริโฮกำลังเที่ยวเทศนาสิ่งที่เหลวไหลให้ชาวบ้านฟังครับ ก็ปล่อยให้เทศไปแล้วน่ะ แต่คนเชื่อถือกันมากนะครับ พวกคนจนคนชั้นต่ำจะมีอะไรอ่ะก็คงหาเรื่องตื่นเต้นแก้เสียงไปอย่างนั้น ไม่ใช่แต่คนจนสิครับคนทุกชั้นวรรณะทั้งรวยจนมีความรู้ไม่มีความรู้เจ้าชายพวกทหารคนไพร่ไปกันทั้งนั้นครับ ก็ไม่เห็นน่าจะหวั่นเกรงไปทำไมนี่นะ ไม่อย่างนั้นสิครับเขาสอนว่าสำนักปุโรหิตและการสอนของเราไม่ถูกต้องอนัตทราบข่าวก็เลยมาเชิญให้ท่านไปพบที่บ้านครับ ท่านน่ะแล้วไปหาเขาฮะฉันเป็นถึงพระสังฆราชของอิสราเอลฮะเอาตามเถอะไปก็ไป เจริญพร ผมน่ะไม่มีเวลาเลยมีอะไรก็รีบว่ามากันแล้วกันไอ้แล้วผู้ชายที่เทศนาในป่านี่ชื่ออะไรนะ จอน ไม่เคยได้ยินเลยนี ่คงอีกไม่นานหรอกเขามีฝีมือในการเทศนามา ในป่านั่นเหรอ เขาจะนำภัยมาให้เรา โอ้ยท่านเห็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ไปได้นี่นะ ท่านอย่าเห็นเป็นเรื่องเร่นๆตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นแต่พอส่งคนเข้าไปสืบดูแล้วเลยรู้ว่าเขาจะนำภัยมาสู่พวกเราและประเทศชาติด้วย ก็อาจจะเป็นคนเดียวกันกับที่เฮโรดตามฆ่าตั้งแต่เด็กๆ ก็ได้ ไม่ใช่หรอก เอ๊ะแล้วเป็นใครกันล่ะ เป็นลูกชายซาคาริยากับเอลิซาเบธ ซาคาเรียปุโรหิตนั่นเหรอ ใช่แล้วมีเรื่องเล่าว่ามีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นหลายอย่างก่อนที่เขาจะเกิดแล้วก ็นี่อย่าอ้อมค้อมอย่าอ้อมค้อม ไม่อ้อมค้อมเหรอถ้าเรายังปล่อยให้ชายคนนี้เทศนาต่อต้านความหรูหราความร่ำรวยความมีอำนาจความสนุกสนานงานฉลองต่างๆผู้คนก็จะต่อต้านพวกเราท่านก็รู้ว่าสถานการณ์ของบ้านเมืองเราตอนนี้เป็นยังไงความเกลียดชังที่ผู้คนมีต่ออาณาจักรโรมันน่ะทุกคนอยากเป็นอิสระจากโรมันแล้วจอนนี่แหละสอนสิ่งเหล่านี้ผู้รู้ในอดีตทำนายไว้ว่าอีกนานทีเดียวกว่าพระมาซิอาจะมาประสูติแต่ชายคนนี้จะสอนว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ว่าพระมาซิอามาประสูติแล้วและจะมาครองบัลลังก์ของดาวิดวันนี้พรุ่งนี ้เขาเป็นผู้ทำนายหรือเปล่าล่ะ ผมคิดว่าไม่ใช่แต่ประชาชนคิดว่าเขาเป็นผู้ทำนายเขาสวมหนังอูดขาดเข็มขัดหนังเขาเป็นคนไม่กลัวใครถ้าจำเป็นจะต้องพูดอะไรตรงๆนะเขาก็ทำได้เขามีข่าวของผู้ทำนายคนบางคนน่ะคิดว่าเขาเป็นผู้ทำนายเอริยากลับชาติมาเกิดประชาชนเชื่อกันว่าเขาจะช่วยชาวอิสราเอลให้เป็นอิสระแล้วตัวเขาก็จะขึ้นครองบัลลังก์กษัตริย ์เอแล้วจะหยุดยั้งเรื่องนี้ได้ยังไงกันล่ะเนี่ย ถ้าข้าเชื่อก็คงได้แต่ผมไม่เห็นด้วยผู้คนกำลังนิยมเขามากเราจะเสียชื่อและอำนาจถ้าผู้คนเจ็บใจเราอาจจะฆ่าเราเสียก็ได ้ผมคิดว่าท่านคงรู้วิธีจัดการชายคนนี้ไม่อย่างนั้นท่านคงไม่เรียกผมมา ก่อนอื่นผมคิดว่าเราควรจะรู้ว่าเขาไปฝึกฝนการเทศนามาจากไหนเขาไม่ได้มาจากโรงเรียนของเราเขาได้รับการศึกษามาจากไหนเขาอยู่ที่ไหนผมคิดว่าเราควรจะส่งคนไปสืบสวนสิ่งเหล่านี้ดู ผมรู้แล้วว่าจะส่งใครไปจะส่งไปทันทีเลยเอ๊ะกลับมาได้ทันทีดีนี่ไหนบอกมาสิว่ารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับคนป่าคนเนี้ย ครับท่านคือทราบมาว่าพ่อแม่ของเขาเข้มงวดมากครับสอนให้เขามีความอดทนและอดกลั้นพอโตขึ้นเขาออกจากบ้านไปอยู่ป่าเขาใช้เวลาอยู่กับป่าเขาลำนาวไพรเขาอ้างว่าสิ่งเหล่านี้สอนให้เขาเป็นคนมักน้อยในป่านี้ละที่เขาว่าเขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากธรรมชาติและจากพระคัมภีร์ป่าดงเป็นทั้งวิหารและสถาบันศึกษาของเขา ฟังดูเหมือนพวกฤาษีนะ แต่ฤาษีเกรงกลัวคนผู้ชายคนนี้ไม่กลัวใครเลยนี ่นานๆทีเขาจะเข้าไปในเมืองในหมู่บ้านแล้วก็คุกคลีกับผู้คนศึกษาอุปนิสัยของคนเหล่านั้นจนรู้ว่าจะเทศนาอย่างไรถึงจะเข้าถึงจิตใจของคนเหล่านั้นได้ครับ นี่ยังไม่รวมนิสัยบ้าบินไม่กลัวใครของเขาด้วยเหรออ ๋อแล้วเวลาที่เขามองเข้าไปในป่าดงรอบๆตัวนะดูเหมือนว่าเขาจะคิดว่าเขาอยู่ในอาณาจักรของธรรมชาติแล้วก็ลืมตัวไปเลยเขาพูดเสมอว่าเขารู้ว่าเขาไม่มีคุณค่าใดๆเลยเมื่อเทียบกับคุณงามความดีของพระเจ้าโดยการศึกษาธรรมชาติและพระคัมภีร์ทำให้เขาไม่เกรงกลัวสิ่งใดเขาไม่เกรงกลัวต่อกษัตริย์ใดๆเพราะเขาก้มศีรษะให้แก่พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นจอมราชาเท่านั้น เธอเคยได้ยินเขาเทศนาแล้วเหรอ ครับมหาหลายครั้งทีเดียวครับ แหมอยากจะไปฟังดูแต่ว่าคงจะเสียเกียรติมหาปุโรหิตที่ไปฟังคำตาสีตาสาที่ไหนก็ไม่รู้เทศนาในป่าแต่ฉันต้องการรู้แน่นอนว่าเขาพูดอะไรบ้างฉันจะส่งเธอกลับไปฟังคราวนี้จดจำมาทุกคำที่เขาพูดและเล่าให้ฉันฟัง นี่จะเทศแล้วล่ะครับ ใช่ให้เขาขึ้นไปบนแท่นนั้นก่อนดูเขาเป็นคนแข็งแรงจริง ๆพี่น้องชาวอิสราเอลโปรดรับฟังเสียงร้องเตือนของข้าพเจ้าในป่าดงแห่งนี้จงกลับใจซื้อใหม่และเลิกทำบาปเพราะแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วท่านต้องกลับใจเพราะพวกปุโรหิตและฟาริสายหลอกลวงท่านท่านพอใจในทางโลกนอนหลับอยู่ในความบาปท่านมีมนทินเพราะความบาปหากไม่มีการชะล้างดวงใจและชีวิตของท่านแล้วท่านจะไม่สามารถมีส่วนในแผ่นดินสวรรค ์แล้วจะชะล้างจิตใจได้ยังไงล่ะครับ กลับใจเสียสิแล้วท่านจะได้รับการยกโทษจากความบาปเพื่อเป็นเครื่องหมายของการชะล้างความบาปผมจะทำพิธีรับศีลให้ท่านในแม่น้ำจอแดน ทำพิธีให้ผมทีผมจะได้บริสุทธิ ์ผมเป็นคนบาปผมต้องการชะล้างจิตใจ ขอให้ทำพิธีรับศีลให้ผม ผมบาปเหลือเกิน ผมรับผมเป็นเจ้าของ ผมเป็นหน่วย ท ำ ให้ผมหน่อย เอาละคนบางคนก็จริงใจขอพระเจ้าทรงอวยพรให้เขาแต่บางคนถลำลึกอยู่ในบาปจนหัวใจมืดมิดท่านคิดว่าท่านดีกว่าคนอื่นและควรได้รับพรจากพระเจ้าโอ้ลูกหลานของงูเห่าใครล่ะจะเตือนให้ท่านพ้นภัยจากความพิโรธของพระเจ้าได ้เจ้าคนป่าพูดกับผู้คนแล้วก็ปุโรหิตอย่างนี้เหรอ เขาเป็นคนอันตรายมากนะครับ ไม่หรอกเขาน่ะพูดมากเกินไปอีกไม่นานคนก็เบื่อที่จะฟังเขาคนที่ไหนอยากจะฟังเขาด่าว่าอยู่ทุกวันอีกไม่นานคนก็คงจะต่อต้านชายผู้นี้แล้วคำสอนจากสำนักของเราก็จะได้รับความนับถือ